प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस होर लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी का जादू सर चढ़कर